Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Merhaba, güncelleme programında sizlerle birlikteyiz. Bu programda güncel sanat alanında çalışan kişileri, sanatçıları, küratörleri tanımak üzerine kurguladığımız röportajlar yapıyoruz. Bugünkü konuğumuz Bengü Gün, Mikser Sanat Galerisi'nin direktörü. Hoş geldin Bengü. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldin Bengü. Merhaba. O zaman ilk soruyu ben sorayım. Biraz seni tanımakla başlıyoruz genel olarak aslında. Sen de Boğaziçi İşletme mezunusun. Evet. Daha sonra Koç Üniversitesi'nde Anadolu Medeniyetleri ve Kültürel Miras Yönetimi Master programından mezun oldun. Biraz anlatabilirsen bu geçiş nasıl oldu? Nasıl karar verdin? Yani üniversitedeyken işletme okurken de sanata bu şekilde bir ilgin var mıydı? İleride sanat yönetimi alanında çalışmakla ilgili. Aslında Türkiye'deki birçok insanın tersine bir fikrim vardı. Yani işletmeyi seçerken de hangi alanda bu işi icra edeceğimi az çok biliyordum. Müzikle ilgileniyordum. Kültür ve sanat alanında bir şeyler yapmak istiyordum ve işletmeye girerken de bu hedef doğrultusunda girmiştim. Üniversitede aldığım seçmeli derslerin çoğu da aslında buna katkı sağlayacak şekildeydi. İşte seramik dersi, resim dersi, müzik tarihi dersi, sanat tarihi dersleriyle bunu desteklemeye hep çalıştım. Müze yönetimi dersi almıştım. Üniversiteden mezun olana kadar da birçok festivalde, kültür kurumlarında, İstanbul Modern gibi yerlerde staj yaptım. Ve bunu tecrübe edince de gerçekten bu işte... Bu işi sevdiğimi ve bu işte sevdiğim bir işte daha başarılı olabileceğimi düşünerek bu alanda çalışmaya karar verdim. Fakat o dönemde çok kafamda net bir şey yoktu. Nerede çalışabilirim, neler yapabilirim ve sadece işletme eğitimiyle bunun yeterli olabileceğini düşünmediğim için Koç Üniversitesi'nin Kültürel Miras Yönetimi bölümüne başvurdum, master bölümüne. Ağırlıklı olarak sanat tarihi, arkeoloji ve müze yönetimi alanında çalışan bir bölümdü. Ben daha çok işletme bilgimi de kullanabileceğim şekilde müze yönetimi bölümüne ağırlık verdim. Müzikle de ilgilendiğim için müzik enstrümanları müzeleri üzerine bir çalışma yaptım o sırada. Yani oradaki eğitim gerçekten çok faydalı oldu. O da birçok yönünü görmemi sağladı bu alanda çalışmanın zorluklarını. Birçok insanla tanışıp onlardan tecrübelerini paylaşmalarını istedim ve bu şekilde kariyerim bu yola girmiş oldu. Daha sonra Koç Üniversitesi'nde master'ım devam ederken Dubai'de bir kültür ve sanat vakfı açılacaktı ve bir danışmanlık şirketinde çalışan arkadaşım böyle bir proje var, ilgilenir misin diye söyleyince direkt bu alanda çalışmaya başlamış oldum aslında. Danışmanlıktı fakat danışmanlık tecrübesinin de faydalı olabileceğini düşünerek bu alana girmiş oldum. İlk önce İstanbul Modern'de sanırım. Üyelik bölümü. Üyelik bölümünde. Aslında şöyle ilerledi. Bu Peppers & Rogers isimli bir danışmanlık şirketiydi ve Dubai'deki kültür sanat projesi yaklaşık 4 aylık bir projeydi. O proje bittikten sonra devam etmek ister misin diye sordular ve ben yine tam olarak ne yapacağımı bilmediğim için ve danışmanlık konusunda birazcık daha tecrübelenip bunu daha sonra kültür ve sanat alanında uygulamak istediğim için kalmaya karar verdim. Aslında plan 6 ay kalmaktı ama 4 sene boyunca o şirkette danışmanlık yaptım. Farklı farklı sektörlerde, telekomünikasyon, bankacılık, kamu sektörü. Açıkçası kültür ve sanat alanında çok fazla proje yapma şansım olmadı oradayken. Fakat daha sonra esas istediğimin bu olmadığını ve istediğim bir şeyde gerçekten daha istikrarlı ilerleyebileceğimi düşündüğüm için istifa ettim oradan ve İstanbul Modern'de üyelik müdürü olarak çalıştım bir sene kadar. O da çok güzel bir tecrübeydi. Hem sadakat programları ile ilgili projeler yapıyordum danışmanlıkta. Üyelik programı ve müze içerisinde böyle bir üyelik programının olması gerçekten bütün tecrübelerimi kullanabileceğim güzel bir alandı. Ve İstanbul Modern'de Türkiye'de çalışılabilecek en güzel sanat kurumlarından biri olduğu için gerçekten şanslıydım. Daha sonra bir önceki şirketim, danışmanlık şirketimin kurucu ortaklarından Hamit Hamutçu'nun aslında iki senedir aklında olan bir fikri konuşmamızla ilerledi her şey. Genç sanatçılara yer veren, yeni bir koleksiyoner kitlesi yaratmayı amaçlayan bir sanat kurumu yaratmayı planlıyordu. Ve o noktada bir araya gelip bunu planlamaya ve tasarlamaya başladık. Kasım 2012'de de Mikser Tophane'de hayata geçti. Senin için hani neticede bir işletme geçmişin var ve ya aslında sanat kurumlarının farklı yönlerinde çalışmışsın. Ama bir galerinin direktörü olmak tabii ki sanatçılarla çalışmayı, sergileme, planlamayı gerektiriyor. Bu tarafa mı kaymak istedin? Çünkü üye ilişkileri bambaşka bir şey tabii ki. Evet, tamamen aslında işin pazarlamasıyla ilgili olan bir bölüm. Açıkçası bir galeri direktörü olmak en başından hayalim olan ve hani ilerlemeye çalıştığım bir yön değildi. Birazcık oraya doğru ilerledim ve her şey üst üste gelerek birikimle beni o noktaya taşıdı diyelim. Tabii ki bence sanat dünyasında çalışan birçok insan sanat üretiminin içinde olmayı isteyen, aslında üretmek de isteyen insanlar ve sanatçılarda bir arada olmak isteyen insanlar. Ben de o şekilde sanatçılarda daha çok vakit geçirip onların üretim süreçlerine tanıklık edip onun çıkış sürecinin de bir parçası olmak istediğim için aslında bu benim için daha sevdiğim bir yol oldu. Sanat alanında çalışan bir profesyonel olarak sence neleri önemsemek gerekiyor? Yani bu alanda çalışmanın, bu alanı tercih etmenin senin karşına çıkardığı zorluklar neler oldu veya mükafatları da nelerdir? Bence bizim işimizde en önemli şey güven. Her şey güven üzerine kuruluyor. Sanatçılarla olan ilişkilerde, alıcılarla olan ilişkilerde her şey bir güvenle oluşuyor. Benim için en zor olan kısım bu alana yeni girmiş bir insan olarak o güveni yaratmaktı. Çünkü tanımıyor kimse, bilmiyor. Sanatçılarla ilk mikseri oluştururken görüştüğümüzde diğer sanatçılar kim merak ediyor, kurum kim, kuranlar kim. Bu biraz zaman gerektiriyor. Birlikte iş yaparak, birbirini tanıyarak ve olabildiğince açık bir şekilde o iletişim kurarak o gelişiyor. Bence de en önemli şey bir sanat profesyoneli olarak açık bir şekilde iletişim kurup o güveni oluşturmak. Aynı şekilde yeni kurulan bir kurum için izleyiciyle o bağ kurmak da çok önemli. O da bayağı bir zaman gerektiriyor. Geliyorlar, gidiyorlar. Sürekli yaptığınız işleri takip ediyorlar ve yaptığınız işleri çok güzel bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Dikkatli adımlar atmak gerekiyor. Benim için mükafatı açıkçası biz bir... İstanbul'daki bir sanat camiasına baktığım zaman birçok genç sanatçının eserlerini göstermekte sıkıntı çektiğini düşünerek ve gerçekten açıkta olabilecek bir şeyi kapatmaya çalışarak yola çıktık. Bu süreçte birçok sanatçıyla konuştuk, birçok küratörle konuştuk ve nelerin eksik olduğunu anlamaya çalıştık. Şu an geldiğimiz noktada bir 3,5 sene sonra görüyorum ki oradaki açık olan birçok şeye dokunduk. Önemsediğimiz konular sanat üzerine eleştirinin yeterli olmaması üzerine bazı aktiviteler yapıyoruz. Genç sanatçıların işlerinin ilk defa görülmesi, belki ilk defa bir alıcıya ulaşması konusunda çalışmalar yapıyoruz ve bunların sonuçlarını görmek gerçekten bizim işteki en büyük mükafat, yaptığımız şeyin bir yere vardığını görmek. Hangi sanatçılarla çalışmaya nasıl karar verdiniz? Hani daha çok Mikser'in biraz daha farklı bir misyonu var aslında. Genç sanatçı, biraz önce bahsettiğin gibi daha çok genç sanatçılarla birlikte çalışmak gibi. Hani bu aşamada o sanatçı seçimleri nasıl gerçekleşti? Üniversitelerle mi çalıştınız? Ya ilk başladığımız noktada aslında direkt tanıdıklarla başladık. Yaklaşık 30 kadar bir sanatçıyla yola çıktık. Zaman içerisinde bu portfolyo genişledi. Tabii ki burada üniversiteleri ziyaretimize çok önemli bir payı var. Birçok Eskişehir, Marmara Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi gibi birçok üniversiteyi ziyaret edip sanatçıların birebir atölyelerini ziyaret ettik. Onların hem ihtiyaçlarını anlamak için hem de onların eserlerini görmek için büyük bir fırsattı. Genelde o şekilde yeni sanatçılara ulaşıyoruz. Yarışmalar ya da çeşitli genç sanatçılara yönelik residency programlarını da takip ederek yeni sanatçılara ulaşmaya çalışıyoruz. Sadece Türk sanatçılarla da kısıtlamıyoruz bu arayışımızı. Yabancı sanatçılara da çok fazla yer veriyoruz. Bu bizi birazcık daha uluslararası bir pozisyona taşıyan bir şey aslında bakarsanız. Tam zıttı oluyor mu peki? Hani sanatçıların size ulaşması, portfolyo tabii, tabii, vesaire. Tabii yani ilk sene çoğu zaman biz ulaşıyorduk ama ilk seneden sonra çok fazla portfolyo alıyoruz. Tabii ki sürekli bir alım yapamıyoruz. Biz diğer galerilere göre çok daha fazla sanatçıyla çalışan bir galeriyiz. 100 kadar sanatçımız var. Zaten ilk baştaki kurulma modelimiz de o şekildeydi. Sanatçıları temsil etmenin ötesinde onların işlerine yer verebileceğimiz bir mekan yaratmaktı. O nedenle birçok sanatçıyla çalışıyoruz ve birçok sanatçıya bu fırsatı tanımış oluyoruz. Sanatçılarla daha uzun süreli, işleriyle daha kısa süreli bir ilişki kurmaya çalışıyoruz. Şu anda gelen portfolyoları değerlendiriyoruz ama bir yandan da sanatçı sayısında yine bir yerde tutmak lazım. Çünkü iletişim ve güven dediğim gibi çok önemli. O iletişimi de sürekli kılmak lazım. O nedenle bazı dönemler çok fazla sanatçı alımı yapıyoruz. Bazı dönemler biraz duraklıyoruz. Dönemine göre değişiyor. Yani sadece aslında ilk amaç bağımsız sanatçılara ulaşmak. Herhangi bir galeride işleri sergilenemeyecek sanatçılara fırsatı yaratmak. Fakat bazı küratörlü sergilerimizde galeriyle çalışan sanatçılara değer veriyoruz. Bu da önemli. Hem kariyerinde biraz ilerlemiş sanatçılarla bir araya gelmek, kariyerinde yeni başlayan sanatçılar için çok önemli. Bir arada bir şeyleri tartışıyor olmak, kendi işlerini bir şekilde onlara gösterme fırsatı bulmak ve birlikte işlerini sergiliyor olmak onlar için önemli bir tecrübe. Bir galeri direktörü olarak nelerden sorumlusun? Her şeyden. aslında genel olarak takvimin ve gidişatın doğru ilerlemesinden sorumluyum. Ekip güzel bir şekilde bölünmüş durumda. Herhalde en kalabalık ekiplerden biri bizim galeride. Benim dışımda 6 kişi çalışıyor galeride. Sanatçı ilişkileriyle sorumlu olan bir bölüm var. Onlar genelde yeni sanatçıların bulunması, sergilerin planlanması konusunda çalışıyorlar. İçerikten sorumlu bir arkadaşımız var. Çünkü içerik bizim için önemli. Web sitemiz var biliyorsunuz. Web sitemiz mekanın ayrılmaz bir parçası. Mekanda gösterdiğimiz tüm işler hatta daha fazlası web sitesinde yer alıyor ve oradan da daha çok insana herhangi bir zaman ve mekan kısıtlaması olmadan ulaşmamızı sağlıyor. Oradan devamlı içeriğin güncellenmesi, bu içeriğin aynı şekilde basılı olarak arşivlenmesini de sağlamaya çalışıyoruz. Bir yandan galerinin işte eserlerin depolanması, iyi bir şekilde muhafaza edilmesi ve diğer projelerin gerçekleştirilmesi için de çalışan ekipler var. Genel olarak bu işleyişin yolunda gitmesi, yeni projeler geliştirilmesi, sadece mekan içerisinde değil, mekan dışarısında da bir şeyler yapılması ve daha çok insana ulaşılması yönünde çalışmalar yürütüyorum. Harcadığın emek, gayretin karşılığı yeterli izleyici bulabiliyor musunuz? Giderek artıyor. Bence şu anda sanat kurumlarının öncelik vermesi gereken en önemli konu bu. Çok güzel şeyler yapılıyor olabilir ama daha fazla izleyiciye ulaşmamız lazım. Daha fazla kişiye ulaşmak için birlikte hareket edip birlikte programlar, projeler üretmemiz gerektiğine inanıyorum. Bunu daha önce birkaç galeriyle denedik. Mesela 3 galeri ortaklaşa hiç kullanılmayan eski bir binada bir sergi yaptık. Muhteşem bir tecrübeydi. Daha çok izleyiciye ulaştık. Onlar bizim izleyicimizi tanıdı. Biz onların sanatçılarını tanıma fırsatı bulduk. Bu tarz birlikteliklerin daha çok olması gerektiğine inanıyorum. Giderek artacak ama insanların öncelikleri Türkiye'de çok daha farklı. Yani bir yaşam mücadelesi içerisindeyiz ve gerçekten mutlu ve huzurlu bir şekilde sanata bakma ihtiyacımız var. Ama gündelik olan olaylar da birazcık etkiliyor. Galeriye gelen kişi sayısını da etkiliyor. Sanata olan bakışı da etkiliyor ya da onun için motivasyonu da etkiliyor. Çok fazla sayıda sergi ve etkinlik var. Fakat bunların yeteri kadar izleyiciye ulaşmadığını düşünüyorum. Bu nedenle şey de yapıyoruz. Galeri dışında bazı projeler de yapıyoruz. Önümüzdeki hafta Kanyon'da bir proje başlayacak. Aslında onların talepleri doğrultusunda oluşan bir seçki. Biz mikser olarak sanatçılar konusunda danışmanlık yaptık. Kanyon'un çeşitli bölümlerine yerleştirmeler yapılacak, eser yerleştirmeleri. Çoğu interaktif, kinetik olan işler olacak. İnsanların çağdaş sanatla galeriye gelmeden de buluşmalarını sağlayan bir etkinlik oluyor. Bu tarz şeyleri daha çok yapmalıyız diye düşünüyorum. O zaman kısa bir müzik arası verelim. Bengü'nün program için seçtiği şarkıyı dinleyelim. Biko Depe. Biço Dipe. Biço. Biço, Biço Dipe. Avida Vai. Evet. Pode ser que seja o fim ou um novo começo. Talvez seja um estopim, pois não me reconheço. Quando olho no espelho, vejo uma outra pessoa. E por mais que o corte doa, vai ser bem melhor assim. Se a vida vai, a vida vai. Eu vou com ela. Se a vida vai, a vida vai. Então me leva. Se a vida vai, a vida vai. Eu vou com ela. Se a vida vai. Te vejo seduzir, meu destino está à espera. Não importa o que há de vir, já não sou mais quem eu era. O amor me encoraja a seguir e a vontade acelera. Não chore não, temos a vida inteira. Temos muito tempo ainda. Não desespere, não baixe a cabeça. Deixe curar a ferida. Não cutuque, escute, entenda. Cuide bem da sua vida. Pois se a vida vai, a vida vai. Eu vou com ela. Se a vida vai, a vida vai. Então me leva. Se a vida vai, a vida vai. Eu vou com ela. Se a vida vai, a vida vai. Então me leva. Güncelleme programında Mixer Galeri'nin direktörü Bengü Gün'le birlikteyiz. Bengü, biraz önce işte şarkıdan evvel şeyden bahsediyorduk, işte galeride yaptığın işlerden, bir galeri direktörü neleri yapar. Bir de aynı zamanda işte şeye değindin, web sitesinin üzerinde çalışıyoruz diye. Çünkü online satış da yapıyorsunuz. Evet. Bu işe yarıyor mu? Yani bu şekilde bir satış. Ya aslında... geçen haftaya kadar ya web sitesinden satışları ne yapacağız diye düşünüyorduk. Ama bu hafta nedense hiç tanımadığımız insanlardan web sitesi üzerinde çok fazla satış oldu. Yavaş yavaş alışabileceği bir şey insanların. Çoğu zaman ölçümlemek çok zor. Galeride görüp sonra web sitesinden mi alıyor? Ya da web sitesinde görüp galeriye gelip mi alıyor? Bunu ölçümlemek çok zor. Fakat belli bir... miktarı kadar, ne diyeyim, 750 bin liraya kadar diyelim. Web sitesi üzerinden alımlar artık çok daha rahat. İnsanlara çok daha kolay geliyor. Sipariş veriyor, biz gönderiyoruz. Ya da eğer web sitesinde bir şey bulamazsa telefon ediyor, bunu nasıl alabilirim diye. Bu insanların işini kolaylaştırıyor. Galeriye gelip gördüğünde daha fazla ne var diye sorduğunda web sitemizi göstermemiz güzel bir avantaj. İlk 3 sene önce bunu başladığımızda biraz tepki almıştı. Ya web sitesine bütün işler koyulur mu? Satış rakamı yazılır mı? Biraz amacımız da herkesin sanat alabileceğini, herkesin evinde sanat olabileceğini vurgulamak. Bunu görmelerini istiyoruz insanlar. İşe yarıyor herhalde. Daha da artar diye umuyorum. Bengü, yine seninle ilgili bir şey ya da aslında hem mikserle hem senin fikirlerini almak için soracağım. Türkiye'deki kurumlar arasında, mesela galeriler arasında dayanışma olduğunu düşünüyor musun? Dayanışma var mı? Sen bu hani bir grup var mı? Sen bunun bir parçası olabildiğini, olduğunu hissediyor musun? Destek aldığını hissediyor musun? Benzer işi yapan insanlardan. Yani tamamen yok diyemeyeceğim ama eksik olduğunu söyleyebilirim. Bazı galeriler arasında var, yani bir dernek kurulmuş mesela galerileri bir araya getiren ve güzel bir çabaları var. Fakat çok dahil edici mi ondan emin değilim. Çok dahil edici olmadığını düşünüyorum hatta. Bunun çözüm içinde çok iyi bir adım olmadığını düşünüyorum. Eğer çözüm aranacaksa birazcık daha dahil edici bir yapı olması gerektiğine inanıyorum. Yani kendi aramızda, yani diğer galerilerle konuştuğumuz zaman güzel bir iletişim içerisindeyiz. Herkes destekli. Özellikle sıkıntı yaşadığımız dönemler olmuştu. Geçen sene bulunduğumuz lokasyonla alakalı. O dönemde birçok insanın desteğini aldık. Yanınızdayız ve sizinle birlikte hareket etmeye hazırız gibi. Her zaman hissediyoruz. Herkes orada. Herkes yardıma hazır. Ama herkes yine de tek başına hareket ediyor. Dediğim gibi o daha geniş kitleye ulaşmak için daha birlikte hareket etmek gerekirmiş gibi geliyor. Ya da bir şeyleri daha doğru yapmak, daha sanatçılarla olan iletişimin daha etik olması, koleksiyonerlerle olan iletişim daha etik olması için bir araya gelip fikir alışverişine bulmamızın çok önemli olduğuna inanıyorum. Peki biraz önce yani galeride yaklaşık 100 sanatçı var dedin. Bunların katılımı nasıl oluyor? Bize hem bu destek verme anlamında olabilir, hem ne bileyim açılışınıza gelme, sizi takip etme anlamında. Yani sanatçılarınız evet. Katılım gösteriyor mu? tabii gösteriyorlar. Onlar da sahipleniyorlar. Hem bizimle birlikte hareket etmeye hepsi hazır. Ve bizim önerdiğimiz çoğu şeyde ya da bizim yapmaya çalıştığımız çoğu şeyde yanımızda olmaya hazırlar. Çoğu zaman geri bildirimde de bulunuyorlar. Hani bir şeyler yanlış giderse ya da yolundaysa olumlu olumsuz her türlü feedback'te de bulunuyorlar. Sanırım bunda bizim açık olmamızın da katkısı var. Biz de o iletişimi sürekli açık tutmaya çalışıyoruz. Fırsatlar çıktıkça işte konuk sanatçı programları için onlara yönlendirme yapıyoruz. Ya da herhangi bir fırsat varsa onları bir şekilde ona dahil etmeye çalışıyoruz. O iletişim sürekli devam ediyor. Destek de var. Bengü, çoğunlukla aslında konuklarımıza sormaya çalışıyoruz. Türkiye'de sen şu an ne eksikler görüyorsun güncel sanat anlamında? Neler yapılabilir? Neticede mikseri aslında bir ihtiyaç olduğunu düşünerek kurmuşsunuz. Başka tespit ettiğin şeyler var mı? Ya zaten az önce de söyledim. Daha geniş bir kesime ulaşmak için neler yapabiliriz? Orada hazır bekleyen bir kesim var ve onlar neye nasıl ulaşabileceklerini çoğu zaman bilmiyorlar. Yani bana da çok soru geliyor. Mesela bu galerideki işler acaba satılıyor mu? Ben ama fiyat soramam, utanırım. Ya da işte bu esere kaç dakika bakmalıyım gibi. Hani insanların aslında bilmediklerinden kaynaklı merak ettikleri birçok soru var. Onları dahil eden, birazcık daha onların içinde yer alabileceği tarzda faaliyetler yapmak gerektiğine inanıyorum. Eğitim programları olabilir, sergi turları olabilir. Bunlarla geliştirilebilir. Hepimizin şikayet ettiği bir başka konuda eleştirinin olmaması, birbirimizi motive edecek, birbirimizi bir adım daha ileriye götürebilecek tarzda bir eleştiri Türkiye'de gerçekten az. Kurumların da buna ihtiyacı var. Yani birisi bizim hakkımızda olumsuz bir şey yazdığında arayıp özür diliyor. Ya böyle de yazdım ama falan. Ama önemli değil. Biz onu duymaya ihtiyaç duyuyoruz. Olumsuz bir şeyleri de duymalıyız ki sanatçılar da kurumlar da bir adım öteye gidelim. Birbirimizi de bir adım yukarıya çıkartalım. Bir de birazcık daha bunu nasıl yaparız bilmiyorum. Biraz bütçelerle de alakalı ama uluslararası boyuta taşımamız gerektiğine inanıyorum sanatçıları. Mesela bir fuara gittiğiniz zaman çok fazla Türk sanatçı görmüyorsunuz ya da bir Biennale'de bir Türk sanatçı yer aldığı zaman çok mutlu oluyoruz. Bunun birazcık daha belki büyük kurumlar tarafından desteklenip bir yere taşınması da önemli bence. Herkesin gözü İstanbul'da. İstanbul deyince herkesin gözü parlıyor. Burada bir şeyler oluyor belli ama onu biraz daha dışarıya açmanın gerekli olduğuna inanıyorum. Teşekkür ederiz katıldığın için programa. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Teşekkürler Bengü. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlak. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.